czasem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest piątek, 8 stycznia, minęła godzina 15. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Najpóźniej w poniedziałek decyzja w sprawie ewentualnego przedłużenia obostrzeń, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Prawie 9 tysięcy nowych infekcji i 332 zgony to dzisiejszy bilans pandemii koronawirusa w Polsce. W tym serwisie też o tym, jak wygląda walka z tym groźnym patogenem u naszych sąsiadów. Najpóźniej w poniedziałek dowiemy się, czy obowiązujące w Polsce restrykcje zostaną przedłużone, poinformował rzecznik rządu Piotr Miller. Jeszcze dziś w tej sprawie zbierze się Rada Medyczna działająca przy premierze. Jak mówił Piotr Miller, przeanalizuje ona przypadki zaostrzenia reżimu sanitarnego w zachodniej Europie. W tej chwili ważą się dwie wartości. Z jednej strony wartości związane z kwestią uruchomienia pewnych sektorów gospodarki czy z kwestią edukacji, ale z drugiej strony z bardzo trudną sytuacją epidemiczną, z którą mamy do czynienia w Europie. Te wszystkie przesłanki również muszą być brane pod uwagę pod kątem modeli przewidywania zachorowań w Polsce. Dlatego też dzisiaj jeszcze to dodatkowe posiedzenie Rady Medycznej, aby omówić te kwestie. Obecne obostrzenia na razie obowiązują do 17 stycznia, czyli do końca ferii zimowych. Piotr Miller poinformował również, że przedstawiciele rządu spotkają się z prezydentem Andrzejem Dudą, aby przedyskutować zawetowaną nowelizację ustawy o działach administracji rządowej. O wecie poinformowała dziś Kancelaria Głowy Państwa. Prezydent ma wątpliwości w sprawie niektórych rozwiązań, zwłaszcza tego, czy leśnictwo powinno być podporządkowane resortowi rolnictwa, a nie resortowi środowiska. Kolejnych prawie 8800 infekcji koronawirusem potwierdzono dziś w Polsce. Zmarły 332 osoby, które chorowały na COVID-19. Od wczoraj wyzdrowiało natomiast prawie 9 tysięcy osób. Gdzie sytuacja jest najpoważniejsza? O tym Barbara Góra. Najwięcej nowych zakażeń zarejestrowano w województwach mazowieckim i kujawsko-pomorskim. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że wynik nowych zakażeń zarejestrowany w ciągu ostatniej doby nie powinien usypiać naszej czujności. Wynik nie powinien nas uspokajać. Musimy być czujni. Wydaje nam się, że jednak przyszły tydzień przyniesie zdecydowanie większą ilość nowych zachorowań. W ciągu ostatniej doby wykonano ponad 50 tysięcy testów. Barbara Góra, Polskie Radio. Pandemia nie ustaje w całej Europie. Czeskie Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że możliwości tamtejszych szpitali są na skraju wyczerpania. Przygotowane do walki z pandemią tymczasowe placówki w Pradze i Brnie na razie nie będą przyjmowały pacjentów, bo brakuje personelu. O czym z Pragi Wojciech Stoppa. Każdego dnia w Czechach przybywa od kilkudziesięciu do nawet 200 osób hospitalizowanych z powodu COVID-19. Obecnie w szpitalach jest ponad 7300 pacjentów z koronawirusem. Najbardziej pesymistyczne prognozy zakładają, że jeszcze w styczniu liczba ta wyniesie 12 tysięcy. Możliwości zwiększenia liczby łóżek w szpitalach są ograniczone, bo brakuje personelu medycznego. Do pracy w szpitalach są już kierowani żołnierze i uczniowie szkół medycznych. Wiceminister zdrowia Władimir Czerny powiedział, że na razie nie ma możliwości otwarcia tymczasowych szpitali, które jesienią powstały w Pradze i Brnie. Musielibyśmy wykorzystać liczny personel, którego teraz nie mamy. Wojsko może obsłużyć około 50 łóżek. Uruchamianie szpitala dla takiej liczby miejsc jest w tej sytuacji bezcelowe. Czeskie władze przewidują, że wprowadzone 27 grudnia surowe obostrzenia pozwolą zatrzymać w najbliższych tygodniach rosnącą liczbę aktywnych zakażeń. W czwartek odnotowano 14 780 nowych infekcji. To prawie 3 tysiące mniej niż poprzedniego dnia. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Na koniec jeszcze jeden temat. Ferie w domu nie muszą być nudne. Polskie Radio przygotowało na czas przerwy od nauki bogatą ofertę skierowaną zarówno do dzieci, jak i do rodziców czy dziadków. Od godziny 12 do 14 w ramach ferii z Trójką m.in. prezentowane są konkursy, powieści i bajki Teatru Polskiego Radia czy specjalne lekcje. Ferie z Trójką. Tu ze mną trener Zbyszek. Gimnastyka, fajna sprawa dla nas wszystkich. To zabawa, ręce w górę, w przód i w bok, skłon do przodu, przysiad, skok. Co znaczy easy peasy? It's so easy that even a child can do it. Dziecinnie łatwe. Mówimy o tym oczywiście i angielski również może być tak dziecinnie łatwe. Z koszyczkiem do swej babci szła przez las hędza wzgórek i nagle zwierz ją spotkał, co myśli miał ponure. Powiem dla ułatwienia, ten zwierz to nie pies Burek, jak miała dziewczynka na imię. Krzysiu, jak? Mamy kapturę.

from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? W dzisiejszej tonacji trójki witają Państwa Anna Regulska, Magdalena Trzaska oraz prowadzący Jędrzej Kodymowski. Naszą przygodę muzyczną otworzyła młodziutka Billie Eilish, która w zasadzie, można tu śmiało powiedzieć, nie posiada nic takiej estetyki, której byśmy sobie mieli nie życzyć w jakimś tam aspekcie. Pozostaniemy w kręgu damskich głosów, ale oczywiście dla równowagi też będą i panowie z różnych okresów, tak jak zwykle eklektycznie, ale i bardziej imprezowo. A my się przesuwamy o parę dekad wstecz, zespół Breakout i Poszłabym za tobą. Czternaście minut po godzinie 15:00. Słuchacie Państwo audycji w tonacji trójki. Przed nami jeszcze parę niesamowicie ciekawych piosenek, które dla Państwa specjalnie wybrałem właśnie na piątek, bo piątek to wiadomo, weekendu początek i to powinno już nas napawać radością. Tutaj męski akurat głos dla wcześniej zasugerowanej równowagi w tym całym galimatiasie. The Allergies i Save the World. Yeah, what's the word? Woo! Let's go. I can see that you're hiding again. Think I don't know where you've been. Should I just play dumb and pretend? Putting on an act like I'm not your friend. Got lost and I know you're exhausted. Tossed your soul in the cold, getting frostbite. On your own in the halfway home. Alive but you're sad and alone. Now. How long you been holding on to the pain of yesterday? Well, leave the past and leave this 24 hours to go, but now is the moment. Don't delay, huh? Set a new song, strike a different chord. Time for a jam, would you join with the band? We're about to play, come on. Wonder the world like Alexander the Great. But tell me when you got it, cause you're handling the weight. Now, I hope you understand my frankness. I hate to see you be so anxious and out of sync so you can't even think. You're tired but not sleeping awake. Now, what does all this worry do for you? Obsessed you don't get any rest, living so painfully. How can you change your point of view? Did you add any hype? Can you gain better sight when you can't see? Nah. With the brand new freedom, seize this opportunity. Come on. The World i The Allergies. Możecie Państwo do mnie pisać na adres jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl ze wszystkimi propozycjami muzycznymi, tematycznymi, jakimikolwiek Państwu przyjdą do głowy. Ja oczekuję Państwa maili i oczywiście na nie odpisuję, ewentualnie od razu zabieram się na antenie do omawiania czy puszczania tego, co zostanie zaproponowane. Jak to przyjemnie jest na antenie Polskiego Radia prezentować muzykę, która powstaje w Polsce. Jest ostatnimi czasy olbrzymia ilość kobiet, pań, dziewczyn, które w sposób niezwykle profesjonalny, ale też i estetyczny, z taką właściwie dla siebie wyjątkową elegancją prezentują przez siebie napisane teksty w piosenkach o bardzo lirycznej melodyce. Dzisiaj premiera, jeżeli chodzi o tonację trójki, Iza Lach i Sukienka. żadne nowinki technologiczne oczywiście nie zastąpią talentu i tego czegoś niedefiniowalnego, co posiada wykonawczyni, akurat właśnie w tym wypadku śpiewająca przed chwilą dla Państwa piosenkę Sukienka. Zresztą do sukienki, która pojawia się w tytule, jeszcze dzisiaj będziemy wracać, ale w tej chwili posłuchajmy funkowo-soulowej wykonawczyni pochodzącej zza oceanu, Bette Davis. Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows the show is fine. Girls, I can't help myself. She's gonna do it. She's gonna do it. I'm gonna do it till the cows come home. She'll be getting it on. I'm with him around town. Move it, move it. I'm gonna move it slow like a mill. Go on and move it, girl. I'm gonna love him funky, free and foolish. I'm gonna do my best. Take a look at that child in a fine. He's enough to drive a poor guy wild in a fine. Take him in, check him out, I'm gonna. She's gonna love him. She's gonna love him. I'm gonna scooby shooby doop all night. Go on and love him, yeah. I'm gonna try to lie till the sun rises. And when the clock strikes 12, sure you can copy him. Girl, she's a fine, fine, fine. Lord knows the show is fine. Cała plejada artystów, którzy mieli wpływ na Bette Davis, się rozpoczyna od Jimi Hendrixa poprzez Milesa Davisa, ale też i wszystkich innych, którzy w tamtym czasie byli na topie. Stąd też ten groove, który jest wyczuwalny w jej muzyce, zresztą na wszystkich płytach, w których brała udział. Też tego typu artystką i perełką w zasadzie

Nieśmiertelni D-Doors, czyli drzwi do percepcji, jak mawiał Jim Morrison i LA Woman. Tego już w zasadzie nie będę komentował. Przejdę do następnej pozycji, która, jak wcześniej zapowiadałem, będzie miała też związek, przynajmniej w tytule, z sukienką, tym razem z czerwoną, a zaśpiewa to dla Państwa przepięknie, robiąc to Justyna Święs. Nikt mnie nie widzi, atmosfera nieprzyjemna. Przyszli podrywać dziewczęta. Zaczął elegancik, co tak piękna robi tu sama. Orkiestra milknie, ona będzie moja. Zabawimy się, ty i ja. Co to za pozostając w gronie pań śpiewających w sposób oczywiście wyjątkowy. Nie da się ominąć ostatniego wyczynu Charlotte Ginsberg, córki tego Serge'a Ginsberga. W tym wypadku w coverze, właściwie we własnej interpretacji, można by rzec, wielkiego przeboju wylansowanego, granego przez króla gitary Jimi Hendrixa, Hey Joe. Hey.